wajur yi digenté jëkër ak jabar digenté dom ak bay wala dom ak nday digenté dëkëndok dëkëndo digenté nit ak ligéyam wala nit ak métiem borom métié lañuy ligéy lool digenté julit ak mbokum julitam ak ñi nga xamné ay citoyen lañu tañ bokku ci dëkk bi té duñu ay julit comme ñun dana len ci netti fi rek lu gatt ba lamay continuer ci li ci dess sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dafa dekkandok ko xamni ci catholique la catholique bi nak mu ngi amel umar bor sayna umar genn kërëm di julli ji digenté umar ibn al-khattab ak julli lu ca dox lu reey la ba té ko dem jakk ji julli lu reey la sayna umar genn kërëm xol tapat boba ay rak way legui mir lañu xam nga mir bi nga xamni moy miru catholique bi mu dekkal njabotam redd nañ ko ak yak nañ ko waw njabotu umar yak nañ ko sayyidna umar gesu gis ko ñemetu la dem jakkaja tay mbolo ma ng koy xaar pour mu wara julli sayyidna umar taxaw waji ci bir kër gi di catholique nek ci kërëm bëgg genn seen umar taxaw mu ne umar daf koy fayu te amul lum ko fayé daf ko bëgg toroxal kon du genn mu tok mom waji ba seug mune dal limay genn yitte la bo xam mënu mako bayyi mu genn dal ne umar xana borba mo tax nga taxaw umar niko dedet mune ko dama defone borba tax ma bëggon la ñaan nga mu ñëno fi ak fan mune ko lula taxa taxaw mune ko li sama wa kër def ci sa kër mo tax mënatuma sekki ben tank waji niko li mune ashhadu an la ilaha illallah xolal kuy ligéeyal diiné ñun nak motax buma né bu toujours buma né diiné amu féré jikko mo fi amul waaw jikko mom ci deug té jikko bi nga xamni moy fondé lépp luñ ci jikko moy kersa amatu ci réew mi du ci kanam du ci dara wajuri sen digeunte sen njabot kersa amatu fi njabot gi rusatuñu wajuri rusatuñu njabot lu len neex lañ koy def ci sen deur njabot legi dañuy dundu bayima bulu holu mukk nga gis ni kon sunu dekk ñun samuñ ko xol ki rek mang ko yarel bu ron yaw ma da nga nan ko sama borom ma taxaw wala dula taxaw sax ñepp dañuy dal di dem nga gis ni ñun ñi fi tok tay wuyo rew mi kenn ku nek amel nga haq rew mi ñun ñi fi tok kenn ku nek amel nga haq rew mi boko wara jox ndax ci nga dundé ci doole rew mi nga dundé ci barké rew mi nga maggé kon lo wara délo rew mi bi ngay juddu ëndalé wo sa soow ëndalé wo sa xar ëndalé wo sa dugub ëndalé wo nit ñu la rendil wala tuddu dang ko fekk ci rew mi randal la lolu jox la ko defara la ko paré kon yow loy délo rew mi lolu yep l'islam ang koy leral kon lan lañu wara delo rew bi bo dege sayyidna muhammad ni hubbul watani mina beug sa rew bokku na ci gem yalla mais lan moy beug rew ndax moy wax ju bari waxul taxul ñu lutax nit kuy wax lu mu dul def nu ngeen koy tudde ha fen kat mo yalla ngi wax nan ya ayyuhalladhina amanu ay yeen ñi gem lima taquluna ma la taf'aluna lutax ngeen di wax lu ngeen dul def motax julit dëg waxuma la lol sax man damay wax ni bu ngeen bëgge gis 24 rek xol leen julit buy tim alquran di jang xol leen jang katu alquran aha xol len jangatu alquran mutib alquran jang ba pare up kami bi nga xol ndax dana pratiquer limuy def wala det bu ko pratiquer lu mu don lima taquluna ku wax lolu yalla ko wax ya ayyuhalladhina ay yen ñi gem lutax ngeen di wax lu ngeen dul def ta bakabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafun bakkar rawul ci yalla ngeen di wax lu ngeen dul def cierna hamdou rabbi ndiaj du ñak ñuko xam ci mbolo borom xam xam la da dan jangale bu joge subatel moy servir xale yi muy jangal yep moy servir xale yep mom mi jang mi jangale moy servir ñi muy jangal ndek ñom per kenn par kenn da fay ñew tiawon ci serigne abdou babu serigne abdou ngi dund bu ñewé ci tiawon du yëkëti kaddu ma jaxla ci mom nak lool ndax ma ak ay doom bari nañu ma ci jangandol maniko man dal papa jaxle na yow ni ngay jangale xey di jangale suba ba tisbar julli mo lay takale jang wala dem sa kër guti lutax do wax munima amo dom alquran lim ma sant munima ko matal buma waxe doli ci fuma jëm deng ngeen wax bi alquran lim ma sant te munima ko matal buma dol buma waxe yok ci fuma jëm est ce deglu ngeen wax bi bu baakha baax cheikh mohammed rabbi ndiaye fatuna ndaysan gor gu baax yemena way ñun ñi xey tey man mi xey tey sank ba legi ma ngi tey radio bi ndax limay wax ma ngi ci wala det motax wax deug ak deug wuté wax deug ak deug wuté wax deug yomb na li ñi wax xam ngeen deug la way ndax man deuguna lolu moy problème bu ngeen ma seenon may ñew da ngeen di wax ni serigne mbaye nga ne di ñew way bu ngeen xamé won luma rombu mu dem bu ngeen ma seené may ñew wi len mare ndax deet ngeen wax serigne mbaye ngeen di ñew sacc ba nga ne di ñew bu ngeen ma xamé won luma deg netaliko bu ngeen ma seené té may ñew dot len wax mukk serigne mbaye ngeen di ñew fen kat ba nga ne di ñew mais nit jikko nit jikko waye juddu kañe ñu ko gëna rafetlé kañe bay kañe di jay kañe umpañ kañe leppam kañe bu genn jena na ngox waye set len ndax ñun suñu juddu fofu la dañuy wax rax bu reuy ci kañe la fekk bax leppam kañe la te ñun ko ci dugg mu ngi ci tukuro mu ngi ci sérel mu ngi ci jor bokk gi dafa jaxass dara gi jaxassone ba paré yax bu reuy amatu yax bu reuy nga fekk ci kañe bax fu mu genn rek doto wax kañe ngox jena na ngox te jikko juban rek ko yak ñun nak ko ci gis ni ko si amna sank wax bu reuy buñu wax mais xam nga cheikh alhadji abdul aziz amna ku wax ni ndax alhadji malik nangam ak nangam mais cheikh alhadji abdul aziz kenn du ko ñaanlo ci barkem barke bayam nga koy ñaanlo ñaanal ma ci sa barke bay man boma lay ñaanlo ñaanal ma ci sa barke mam kon liggey alhadji malik fi dox ben liggey doxago kuñ ci mbacke nga yëkëti sa bop yi sa barké mam lañ lay ñaanlo way duñ lay ñaanlo ci sa barké bay duñ lay ñaanlo ci sa barké fofale rek ñun nak sénégal bu ko defé ñun kenn ku ci nekk amal nga sa mbokk sa réew xaq serigne mbaye day ku bëgg tiwaawan la te serigne mbaye amul benn morso pak bu mu defar ci biir tiwaawan ndax serigne mbaye bëgg na tiwaawan serigne mbaye bu dee tiwaan la bëgg ñu yobbu ko fa ndax bu ëllëgee buñ ko fa suulee te amu fa dara waa tiwaan danañ fàttaliko serigne mbaye kon li dawlati ba ci pouvoir ñi nga xam ne ñoo nekk temporaire ci kaw am nañu amee nañ leen xaq ñun itam waaye ñoom it amee nañu xaq yii xaq nag ku mu daje ci yow foo jëm nit laa wax de waxuma rab nit laa wax bala nga ñuy dox nga defe ni nit lañu te fekk rab lañu jikkooy rab lañu yor yoratu ñu xalaatu du nit ay soas pire lañu bari na ci ñuy dox nga jàppe leen nit ndax ki ñu naan intellectuel la te xamul yàlla fu mu ko teg ni diw intellectuel la te xamul dara ci yàlla xamul dara ci diine mais fa fii moo tax l'islam ki mu konte nit xam nga dañuy wax ni nit nitay garabam waaye bu nitewul rek musiba am bu nitewul rek dof loola bu ko defee ñun kenn ku ci nekk li nga yore ci xaq te war koo joxe dafa bari xaq jaamu yàlla te mag ñi daawu ñu wàcc benn waru gar te defuñu ko démb damay nekk ñëw ca conférence bële ci kër ga ma ñëw fekk place bi toog rek nga toog ci suuf ñu naan chee moom bëggul adduna bëggul dara te xamuñu cause bi tax ma def loolu sëñ Abdou Aziz dafa mësu yónni jur benn lu ko yittel ma dem jurbel delu ci ci yitte bi de mu ma tok di ba xaar waye mu ngi seug di wax ak ben nit ma dugg ci ci salutan fatbar ak jeggi ben nit mu sigi gi sama takandef lima serign buma waxati yobante bi ngir yalla bal ma haqu kok nga jeggi ba niñ ko dajje ci suuf waxumako waxumako yobante bi te ñun moma yoni won ba tay ba niñ ko soule ci suuf waxumako soxla bi la jattu ko itam munu balu haqu ngir ma jeggi ma motax ndax moma yoni mo sabab ma jeggi ko yarante bi dunduna ba dem musta jeggi nit te ñun nak bu serigne ci ñew xajal len ko bu len ko jox lako telul telul nga dal di commencer nak mi xolal dundu nit ak nit ko meun rek wala nga tané ko rek noté ko wala nga def ko comme jam dund gogu lañu dund te nan ay julit lañu xolal jeggi juma ku cey dem jeggi nit do am yoolu juma man nga am juma may do am yoolu juma duma ku cey dugg jeggi nit do am yoolu juma do ko am dañ koy téré serigne bay nga bal na ci lolou nga wax legui ci sa digënté ak sa bay dal na sa mam Moussa ak sa mam Cheikh Sidadj Malick ci dañu dem ci ben tol sa mam yor gëlem ji di jeggi bi sa mam deg jam ko mu ko diko sikki mu baye bu mu gëlem bi tof ci ñebey tol ba dag ko waaw fekk ñu nga jëmon jaasan waaw fekk bamu ñu nga jëmon jaasan kon xamna limay xon sa mam dal di jël bi mu sikke deg ba paré aw ci ñu di dem mun ko dedet Moussa mun ko amul ko bu mu dem fen mun ko lutax mun ko dañu togn te fi ñu togn ba la ñu fay joggé danañu gis ci ñu togn ba bal ko ba bu mu dem te fekk bamu gëlem gi da tok rek ci ñebbe ji ñi di fa taxaw diko taxaw difa tawlu commencé gul ba nga commencé gul ba nga ci tay ñu seen ben way bu yor mbu mu wex fele mu ñew dik ni kede Alhaj Malick ñew ba ci mom dik ni ko ci Malick lo fi def mun ko man kat dama togn te ma sañon tay ji ki ma togn dina gis ba jeglu ko balma mun ko lo togné mun ko lab gi ki waccion gelem bi top ci ñebbe ji mom lay xaar borom ba mu ñew mu jeglu ko mba mu fay mu ko ma fay ko mun ko ma lay fayel sa bop mba ma jegal la lu ci ay ma ko defal sa bop kon bo waxe li deg na ko nu lamu ci xam nga lamu lek da fay daldi nek katanu gilem gi bu ca warate haqu jambur lay war demon na mom cheikh alhaj malick mu judundam lekatul yap ñu defani def ko aramal dede fek na nit ñi dañuy rur te yefi jambur ñaqku jambur lañuy ruré mu bayyi mew bayyi yap ñu laaj ko lutax mu ne comme que ñi sam mënu ñoo sam te yefi jambur la jurgi di lek kon malick dotul lek yap wana cercle bobu ci tankol ñal wa france tugal bind waaji ni na joxe haq bi momuko yaq wañi ci ay xam nga ñoo ñu dal di defal ci sey kayit yo xamni da fay am tâche bobu ëllëgé lo bëgg def da fay manké bi mu ñew cheikh alhaj malick mom talib bi ni ko day si ci sa barki yalla dimbalé na ba jot na li ma doon xëccio alhaj malick du tolok biñu jullé ak légui mu ni sëm ni tek niko bu féké ni ya ko mom day lewna la waye bu fekke ni momu lako ding ko dello fu malik menewul dara euleuk fu malik menewul dara ndax motax gis nga talibe yaangi def njaafu togn top sen barki serigne ñu sukkandiku di jël akku jamburi di len jox yalla xamul de yalla xamul lolu comme que yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni bu kenn reuy lamiñ joté ak sama rom jar reuy lamiñ bama jël yefi jamour jox lako mo lako joxe dagitu safara la la jox worna xolal nak ñun ku ci sa serigne sante mbacke wala mu sante si nga tok ci yefi jamour sukkandiku ci serigne bu bamu nangu yef yoy jox la ëlëk nga defani yalla dana sétan lolu ngir barké serigne bi lu mu doon ci yalla bokku ñu nday bokku ñu baye bokku ñu fuñu xey bokku ñu fuñu gonté serigne touba def nako jox nañ ko alal bobu mu ngi jurbel lekul alal ja jox ko domam jox ko talibam ndax xamul fu alal ji joge tuwab ye ko mu ci jelat te ñun legi ku la nuyu lambul poste bi nga mera ko ñun amna lu yalla dul jéggelé mukk amna lu yalla dul jéggelé mukk déggo ñu ne la dégg jëw yalla dégg jëw dégglu jëw nga ñaalo fan wéru ñaalo ak ñett mo gën ñaalo fanwéri ñaalo ak ñet yu mat sekk mu woor la ni ñaala nga ko mo gënal yalla nga dégg jëw ñun dañu nan julit lañu mais julit ci comportement la nek nekul ci kala jaki solo ki kala ki lafa ki nekul ci ak kurus yu gudd nekul ci lolu du julit jikko la tay bokku na ci haqu yalla nga japp yalla moy yalla lay doon ñi ci dess ñepp ay mindeef lañu doon est-ce que di ci ñom la courant la ñew na xam nga yalla du yam ak kilifa yi te ñun senegal dem nañu bay wax bu leena am mu am bu ne du am koku ciiru yalla la du ciiru nit ciiru yalla la bu ko alhaji malik waxe du deug billahi du deug da na len jaaxal bani bu ko alhaji malik waxe du deug du deug yalla ko mom ciiru yalla la na am fama sha'a bul way fama sha'a kana wama lam yasha fa mumtani'un kayfa sha'atakum walau anna kull al wara ajma'u ala matlabin dunahu mastatam balma على مطلب دونه مطلب جمع وما شاء كان وما لم يشاء فممتدع كيف جزاكم الله وانا خيرا يلا نينا بود ادنا ييب داجيوون نين ديو نانغام دانا ام يلا نيت ني بوما ني دو ام بو نييب ني دو ام ماني دانا ام كوتي مان دارا bobu ciir gis nga dañ na bay togn senegal togn na len ci ben mbir mo xamne bi dañ ci togn yalla motax ma ñemele na togn yalla yeureum ñecce bokk ñep batala jola ci ndogalu kenn la han ndogalu kan la buma jele fetal wala puso ray sama bop kuma ray dama waaw ko nekkon lutax ñeñu jiñ bato bi yalla bato bi ñaata la daan def ñaata ca de kon kan la fofu manute yalla fu suwe yalla dafa setan manutem la fa suwe ay du yalla bokku ci sax han tuwa yow ñetti tib nga wara tib nga tib 10 bo féré kana da nga top sa teet gis nga liñuy togn sénégal liñuy togn yalla bari na sénégal nak yalla daf leena yeureumone barki dembu damay dem louga fekk isine bañuy défar pour poudre yi lo ja fekk mon sukan njereer yi tim poudre man yalla rek man ko dul yalla mënu lo soti xam nga serigne ci sax ñaan lañu waye serigne ci seen bop dañu tilim daw di rahman ak di ram lima ashi ngir dundam mais est ce que serigne mansour route ci sunu xol yi genn ci luddul yalla wuy len serigne mansour la ko sañ wax biru joté jël nañu ay camion fu nek ñu dem fa ruuji tolam mais ndax serigne mansour ruujal na yalla xoli jam yi genn ci kudul yalla wuy len fofu biji joté dem nañu ji biji joté demal nañu ji ko tolam ndax ji na yalla ci xoli jam yi yi lañu war di set yi lañu war di set waaw motax yalla di wax ni fala tuti' siwahu bul top kenn ku dum wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana abruhu furqa do bëgg kenn mbeugël gu ëpp go wara bëgg yalla bëggël goy bëgg yalla ca jitu te ko bëgg na yalla tax wii len bul ñaan kenn ku dul yalla do dem mukk ci rew do Alhaji Malick nan Alhaji Malick ala ya ay xafa nek bul tuddu fofu demal ñaanal yalla wala nga ni yalla ci sa barke bi nga defal jambi dotul barke Alhaji Malick barke bi yalla ba ci ngay ñaan jëf ju sel ja ci ngay ñaan waye dotul Alhaji Malick Alhaji Malick jam simple waye dem ci Alhaji Malick Alhaji Malick ya Alhaji Malick ya nangam nangam lu du jog yi ci lañuy ci le rew mi yakko par ben te nit ñi xamuñu ko waxuñ ni bu fa dem bo fa demé ñaanal ci jëfëm waye do ñaan ci juddu ba do ñaan ci xex bi wala tatawakkalu do wakilu wala ngay sukkandiku ci dul yalla do magal ken ku dul yalla lu gor ga wax gis na ni ko fi magalit jam rek ngay nekk ci suuf ndax ab jam la waaw ko fi yëkëti nu mu mën ti tollu ab jam rek la rek nangu ko nekk nangu lepp jam la waaw kenn rek mo nangu ak jamam way ñu wuté ak mom muy sayyidna muhammad ba mu nan qul innama ana basharun man mitla way bam ne yuha nga xamni takali ko ngeen bam ne yuha nga xamni bokatu len fu ngeen jëm innama ana ñu nan yoonent bi nit rek la mais nit rek la mais yuha fofu la wuté sa bay fofu la wuté sa mam fofu la wuté sa seri haqu yalla moy nga diko tuddu fo toll yalla neena num ko waxe won sax wazkur rabbaka idha nasita fatlikul sa borom bo fatte ha bo fatte yalla fatlikuko wala bo fatte fatlikul yalla ñaari tafsira fa nek bo genné ñi ci sa xol ñu dulul yalla woma man yalla ma ñew tok waye xajewuma fa ak Abdul Aziz xajewuma fa ak Alhaji Malick woma wahdahu la sharika la fof rek la xaj aduna limu yaatu yalla xajul fenn dul ci xolu jam bu bokale wala ak yalla kenn haqullah bokku na ci haq yalla anta ta'awana ma'al muslimin julit yep andando jappalante ñun nak dootu ñu ay julit waxon na len ko sank au départ ay tariqa lañu waye dootu ñu ay julit ak mbolo rek waye julit yi mom dedet tante bi tay bu fi kenen ku bokul ci kibri nan ci de tantu tidiane yi la wala tantu nangam yi wala tantu nangam waye tantu julit yi la ñew tok deglu yalla xamoo yalla dafa genn ci mbir mi yalla waxul ngeen degluma alladhina yastami'una alqawla qawla wax ji la deglu lu waye bul xol ki wax bu ko deglu deglul wax ja deug la kay wax kany mom tekko nele mais deglul lamuy wax deug la waye bul xol kay wax bul xol ndax ñi wax dafa bari ñi ci leble ak ñi ci fay bor ak ñi ci fayu wanzur li ma'na alqawl wa la lil qa'il sanbanana jazakallahu anna khairan xolal maana bi bul xol motax bo gisee bo degge kuy wax tanan yalla neena bul set mu sant setal wax ja waye legui boko defé ku santul si nga ne santul mbacké waye deglu kay wax bu ne yalla neena rek deglu ko ben serigne dafa nek ci ben daara di jangalé njanguma aw yoon lol ben xalé ñew dal ni serigne bi lay laaj serigne bi nak mo gëna ñaaw ci talibé mo gëna ñaaw bi xamé ni lol amna xalé bi laaj bani kuy serigne ñu ko diiw de moy serigne bi mu daldi xalé bi daldi bu bagasam rek di dem mu ne ko ay dom kay bo demé ci sen tan la nga soxla rek la nga soxlawul nga bayiko togal bo demé ci sen tan la nga fa bëgg rek la nga soxlawul nga bayiko bo demé ci sen waaw mom neena ko nga ñaaway ba bu ko defé ñu taxaw and ñun julliti taxawal li yalla bëgg genn fi li yalla bañ waaw fexé batu yalla jëm kaw batu jami fété souf yalla roy lo wuñu kudul sayyidina muhammad man nga serigno ku nek na cheikh tidiane nek sa serign na keneen nek sa serign jappal ci sa serign waye royal ci rasulillah fofu la yalla joxagn biñ ko waxe cheikh alhaji mal def ni man day xexay sama serign waye yaronte bi dama yalla roy lo kon ñun nañu roy yonent bi julit yi fuñu dajje rek yonent jëmmi yonent bi waroon na fa dajje jikko yi ci yonent bi julit bu nekk waroon na jëma am ben jikko buñu dajje rek di rasulillah mus da ko wax wa tiaw ni man gisuma ko fi bëgg señ babakar te kët señ babakar man dama wax ba tay gisuguma ko bëgg señ babakar gisuguma ko bëgg señ babakar kok mom meuna ci door paka mala ma door ci kamene gisuguma ko bëgg señ babakar lu way di wuyo da koy nuru Jazakumullahu khairan. Bu fekke beugene yalla top len ma yalla beug len bu ngeen beugé yalla top len ma man yalla beug len ndax yaronte bi sañ la wax ku dul yalla xam nga ñi ñi fi tok kenn ku nek am ko tambalé ci turu borom bu tedd bi subhanahu wa ta'ala diko sante cant xewal yi nga xamni la wahyin yuha lu mu wax rek yalla ko ko wax la lu mu genn rek yalla ko genn yalla wan nako ko ci yimu dugon yep di ca wané nité di mu dugon yep te jitalul ci yalla niko ci yalla genné bamu lan dañu yek xéer wa tawaxul inshallah yalla niko baxna xéeru jam nga jam la mu son ci lol soti wul yalla ci and mu soti kon ñun war nañu roy ci sayyidina muhammad waye ñu nan ngay royé ko xamul sunu doomi kenn xamu ci yarante bi kenn ku ci nek bo ne bop marle ñu wax la disque bi mu ñëk teug ak ba mu mujjë teug kañ da dé ak fu mu dé ak nu mu dé ak nañ koy waye waye ko ci ni rasulullah sun jangoro ju xamni kenn xamu fu mu wéré te yarante bi nak dañu mo ñu wara gënal sunu nday ak sam nday dañu xamni wéré te nak ñaar fukki maam yarante yi ak ñaar waxtu woko de sikar do ñak dépense dafa am fuñ koy jaaré nak waye loolu duñ te teub rek ci jox ko xam nga loolu yom na ma laaj leen xam nga yaronte bi lañu wax ndax yeen kenn mësna julli ci yaronte bi mësna julli ci yeen mësna julli ci yaronte bi kan ci yeen mo mësna julli ci yaronte bi waaw assalamu alayhi wa sallam kan mo meussa julli ci yarante bi ci yeen ah noy julle ñu nek ci 99.99 ñu nek genn walla ga deb julit nga nanguni laysitu dana dox do julit salli dotul yow motax ku ci ku julli lo yalla yalla nangul la nekkal ci douce deg tour sayyidna muhammad nel allahumma ya ngi ci sabe ma yalla mo lay wutu ya ngi ci douce tok di dem ginnaw keur deg tour yaronte bi ni allahumma dotul yow ci bir douce ma yalla mo lay julli waye yow julletu lo motax yaronte bi ku ko beggul xamol lay beug ñu ngi am ben pax mo xamni da ngay seug sax do ko def tib ba doyal te ñun li ñuy def xamuñu ko xam nga yalla ngi wax naan ki xalé la bayam jogi na fi alal ji moko mom mais xamagul alal bu ko jox mu yak ko mais julit yi nga xamni xamuñu kuy sayyidna muhammad ba tay dañ koy jaawale ak serigne ci te serigne ci mënuñu dab sayyidna muhammad te duñ ko dab mukk ndax xamuñu ko ki xam sayyidna muhammad kenn rek la muy yalla ndax bo ne allahumma woloto sa bop ci set te nit du wagn daraje jamur nit war ta wañi garatu jambur kon yalla mi xam sayyidna muhammad nga niko wutuma ci defal mako ni ko beugé yemena yalla ñu yalla defal tawfiq dañuy waxtaan rek nak lepp nga ci loxol yalla.